ako ang iyong bangka. Kung magalit man ang alon ng panahon, sabay tayong ahon. Kapit ka sa akin, kapit ka sa akin at hindi kita bibitawan. Hindi kita papayaan, hindi huwag ka nang umiyak. Mahaba man ang araw, uuwi ka sa yakap ko. Huwag mo nang damdamin kung wala ako sa iyong tabi. Iiwan kong puso ko sa iyo. Nang kakampi, sipin mo ako dahil ang puso at isip ko ay nasa iyong tabi. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang magkapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin dahil di kita bibitawan. Hindi kita papabayaan, hindi